Suzanne Bosman. Goedemiddag. Een hartekreet van de politie in Amsterdam en Rotterdam. De explosies, het geweld, de drugscriminaliteit. Het loopt ze over de schoenen. Ze hebben dringend honderden professionals nodig om de ondermijning het hoofd te bieden. Die oproep die is van bijna een jaar geleden. Sindsdien geen extra professionals, wel meer ontploffingen. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. De douane heeft vorige maand in de Rotterdamse haven ruim 8000 pakketten met 1 kilo cocaïne gevonden. Het is volgens het Openbaar Ministerie de grootste drugsvangst ooit in Nederland. De drugs hebben een straatwaarde van rond de 600 miljoen euro en zijn intussen vernietigd. De cocaïnepakketten zaten verstopt in een container met bananen die afkomstig was uit Ecuador. De douane kwam de partij op 13 juli op het spoor met drugshonden en een containerscan. De vangst werd vanwege het onderzoek tot nu toe stilgehouden. Slechts een kwart van de crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers blijkt geschikt te zijn om omgebouwd te worden tot een permanente locatie. Gemeenten houden nog steeds duizenden slaapplekken in de noodopvang beschikbaar, terwijl burgemeesters eigenlijk wilden dat die zo snel als mogelijk weer gesloten zouden worden. Dat komt omdat ze niet aan de basiseisen voldoen, zegt redacteur Rolinde Hoorntje. Er was van alles mis, maar het kwam er eigenlijk op neer dat het crisisnoodopvangplekken zijn. En de naam zegt het al, dat zijn plekken die met stoom en kokend water zijn opgezet in congreshallen of sportcentra. Vaak stapelbedden in grote ruimtes, afgescheiden door bijvoorbeeld enkel gordijntje, weinig privacy. En de rechter heeft toegezegd, dit voldoet ook niet aan de normen die gelden voor dit soort locaties. En die zijn vastgelegd in wettelijke bepalingen. Vluchtelingenwerk Nederland zegt dat de landelijke politiek de gemeenten en het COA in de steek laat. In Nijmegen is een computermodel ontwikkeld dat bij kinderen zeldzame stoornissen en syndroom kan opsporen. Onderzoekers van het Radboud UMC hebben een algoritme getraind dat die zeldzame syndromen kan herkennen door te kijken naar onder andere het gezicht van het kind. In de sloten van een woonwijk in Den Haag is een hoge concentratie PFAS aangetroffen. Dat zijn stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Vorige maand werd een sloot op een nabijgelegen bedrijventerrein al afgesloten nadat daar te hoge PFAS-waarden werden gemeten. Een bewaker van vrouwengevangenis Terpeel in Evertsoord in Limburg is half juni ontslagen omdat hij seks had met een gedetineerde. De dienst Justitiële Inrichtingen onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het aantal mensen dat op Hawaii om het leven is gekomen door hevige bosbranden is opgelopen tot 36. Op het eiland Maui gingen talloze gebouwen in vlammen op. Vooral het historische stadje Lahaina is zwaar getroffen. Deze inwoner zag het met leden ogen aan. It's gonna take years for fix. Years. This is not even the worst of it. Still get dead bodies in the water, floating, and on the seawall. They've been sitting there since last night. We've been pulling people out since last night, trying to save people's lives. And I feel like we're not getting the help we need. De noodtoestand is uitgeroepen op Hawaii. Het vuur is nog niet onder controle en wordt aangewakkerd door orkaanwinden. Een man die sinds 2015 werd gezocht voor een schietpartij op een kinderfeestje in Bergen-op-Zoom is opgepakt. Hij werd gisteravond in Marokko aangehouden. De 42-jarige Christo H. schoot twee mannen van dichtbij neer na een ruzie tussen kinderen in een speeltuin. Beide slachtoffers raakten gewond. Christo H. was sinds de schietpartij voortvluchtig en belandde op de nationale opsporingslijst. In 2018 werd hij veroordeeld tot 12 jaar cel. Het weer, flinke zonnige periode, maar regionaal komt ook bewolking voor. Temperatuur varieert van 22 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Morgen eerst zon, later wel bewolking, een kans op een bui. En dan wordt het 25 tot 28 graden. Dankjewel. Wijnand Zwaan meldt zich met verkeersinformatie. Dag Wijnand. Goedemiddag. Ja, we zien een paar problemen op de weg. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar zijn opruimwerkzaamheden bij Purmerend. Daar is maar één rijstrook open. Er is vanmiddag een auto uitgebrand. En dat veroorzaakt file vanaf de afrit A van Hoorn met ruim een half uur op onthoud. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen daar 10 minuten vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder een kwartier op onthoud. En op de A27 van Breda naar Utrecht ook een kwartier vertraging bij knooppunt Everdingen door een stilgevallen auto. Maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Ster. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Sluit de muziekzomer meeslepend af op 31 augustus met de mooiste klassieke werken. Van Rossini tot Broadway met het Noord-Nederlands Orkest. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Avro Tros. Een extra aanvliegroute op Schiphol voor minder overlast, dat is het plan. Op de Utrechtse Heuvelrug moeten ze er niks van weten. Ze zijn bang geschippeld te worden. En nee, zeggen ze, dit is geen gevalletje not in my backyard. Ze voeren actie voor iedereen die last heeft van vliegverkeer. Lammert, feit of fictie over een wilde hamster? Ja, en een hele dure, de korenwolf. Volgens een Limburg statenlid zou er €100.000 per korenwolf uitgegeven zijn om te voorkomen dat hij uitsterft. Nou, bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Glasgow vandaag. De tijdrit voor vrouwen, Gio Lippens. Ja, wordt het Reuser, Dijgert, Marcus of toch Vollering? Ja, goede vraag. We moeten nog afwachten of het inderdaad Vollering of Marcus of inderdaad Reuser wordt. Want die moeten nog van start gaan. Maar Chloe Dijgert is inmiddels wel over de finish gekomen in een verpletterende tijd. Want de snelste tijd van allemaal, dik 46 minuten heeft ze gedaan over deze tijdrit. En daarmee is ze 2,5 minuut sneller dan de nummer 2 tot nu toe, Renia Bujak. En Olga Zabelinskaya meervoudig op het podium op de Olympische Spelen op de tijdrit. Bijna 3 minuut 45. Kortom, Dijgert heeft echt een hele goede tijd neergezet. En nu is het afwachten wat er dit uur gaat gebeuren. Of die Nederlandse vrouwen of die ene Zwitserse nog in de buurt gaat komen van die tijd. Oké, wat gaan we horen? Nu eerst. Amsterdam wil 200 extra agenten in de strijd tegen misdaad. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Explosies, schietincidenten, toenemend geweld. Het drukt zwaar op de politie in onder meer Amsterdam. Of zoals de Amsterdamse politiechef Frank Pauw zegt, de ondermijningshoofdstad van Nederland. Rotterdam kampt ook al lang met de gevolgen van drugscriminaliteit. Ook daar neemt het geweld, de explosies in de portieken toe. De driehoeken, bestuur, politie, openbaar ministerie van Amsterdam en Rotterdam stuurden een brief naar Den Haag, waarin ze het kabinet vragen om zeker 200 gespecialiseerde professionals om te helpen in de strijd tegen misdaad, tegen ondermijning. Die brief die is al een tijd geleden gestuurd. Vandaag werd het bekend. Lammert, ja, dat woord ondermijning, dat komt stevast langs, hè, in berichtgeving over zware criminaliteit. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Ja, het is best een verwarrend containerbegrip. De politie definieert ondermijning als het constante gebeuk van georganiseerde criminaliteit in onze samenleving. En de Rijksoverheid heeft het dan weer over een verwevenheid tussen de onderwereld en legale bedrijven en diensten. Jan Struijs is voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Goedemiddag, meneer Struijs. Goedemiddag. Wat verstaat u onder ondermijning? Kunt u dat uitleggen? Nou, ik volg mijn politiemensen en ondermijning is dat je onder andere ziet dat mensen zich echt onveilig voelen, de gemiddelde burger, op het moment dat je 2 explosies in je straat hebt gehad de laatste maanden. Dus het ondermijnt je veiligheidsgevoel, maar ondermijning is ook het bedreiging, het verdienmodel van bedreigingen. He, we kennen dat momenteel veel raadslieden, Tweede Kamerleden, politiemensen, justitiemensen worden bedreigd vanuit de onderwereld omdat ze de rechtsstaat dienen. Nou, dat soort praktische termen gebruiken wij. Mm-hmm. He, dus dat je echt de rechtsstaat onder druk zet en dat het voelbaar en merkbaar is. En die rechtsstaat ook kunt manipuleren daarmee? Kunt sturen? Ja, het is een verdienmodel. Hè? Dus het heeft directe en indirecte consequenties. Een van die dingen is, ik sprak pas met een lid van de Tweede Kamer en ik zeg, joh, stel dat jij minister van Justitie zou kunnen worden. Zij dat doen? Oh nee. Nee hoor, dus ik gelijk in het stelsel bewaken, beveiligen, dan word ik bedreigd, dat wil ik mijn gezin niet aandoen. Mm-hmm. Nou, dat zijn indirecte gevolgen, hè, waardoor je mensen zeggen, ik haak af. Ja. En je hebt ook gewoon directe gevolgen. Nou, kijk naar de explosies. Dat is echt een verdienmodel geworden om geschillen te beslechten. Ja. Nou hebben Amsterdam, Rotterdam, de politie daar dus gevraagd om extra gespecialiseerde politieprofessionals. Wat wil men daarmee? Nou, wat men vooral wil, en ik steun dat van harte trouwens voor het hele land, is dat we ook veel meer gespecialiseerde mensen nodig hebben op het gebied van financiën, digitalisering, forensische opsporing. Dat is echt cruciaal. Hè? Daar kom je echt slachtoffers mee. We kunnen niet meer zonder. En we hebben er te weinig. We hebben ze hard nodig. Kijk naar de financiën, de hele georganiseerde misdaad. Daar gaan tientallen miljarden in om. En het lukt maar ternauwernood om 200 miljoen per jaar in beslag te nemen. Ja. En dat al jarenlang. U hobbelt er een beetje achteraan als politie. Ja, en het gat wordt steeds groter tussen de georganiseerde misdaad en de politie en het OM. En dat vind ik echt zorgwekkend. Maar zijn die mensen er ook, al krijgt u het geld ervoor? Ja, dat gaat toch een tegendraads. Nou, weet je wat wij zien van de mensen die binnenkomen? Dat zijn hoogopgeleide mensen. En die willen de maatschappij. Die zeggen, nou, ik kom niet voor het salaris, maar ik kan wel wat teruggeven. Die krijgen een verkorte opleiding. En die hebben het echt reuze naar de zin. Ja, je loopt de kans dat je ze na 6 jaar, dat ze zeggen, oké, ik ga nu weer de maatschappij in voor het grote geld. Maar er is veel belangstelling, zeker in de financiële en de ICT-hoek, dat mensen zeggen, ja, we willen toch wel wat doen voor de maatschappij, hè? Dus je wil ook iets doen waar je zeg maar morele bevrediging bij krijgt. Nou ja, en dan zijn ze bij de politie op het goede adres. Dus we zien wel degelijk dat mensen zich aanmelden. Maar ja, nog steeds te weinig, omdat we onvoldoende geld hebben. Ja, als ze zich aanmelden, u zegt ze kunnen een verkorte opleiding krijgen. Hoe lang duurt het voordat je iemand in kunt zetten? Even voor het beeld. Als iemand HBO universitair is opgeleid, pak een beetje tussen 6 en 9 maanden kan je operationeel worden ingezet. Dan word je echt klaargestoomd, dat noemen wij ACI, maar dan heb je je opsporingsbevoegdheid. Ja. 200 van dit soort mensen zijn er in ieder geval nodig, daar is om gevraagd. Lammert, die oproep doen de gemeente dus in een brief en we hebben die brief vandaag ook ingezien. Ja, die brief is al van september vorig jaar. Toen al was de nood hoog en de vraag om professionals zeer urgent. We lezen in die brief dat kwetsbare lokale gemeenschappen in beide steden vergiftigd dreigen te worden door crimineel geld. Uit onderzoek in Amsterdam-Nieuw-West bleek dat van de pakweg 5000 inwoners 156 deel uitmaken van een hecht crimineel netwerk. En in Rotterdam is het ook flink mis. 2/3 van de drugsuithalers in de Rotterdamse haven komt uit de stad. En dat zijn jonge mensen met weinig kansen. En dat was niet de enige urgente brief die het afgelopen jaar Den Haag naar Den Haag is verstuurd. Ook de eenheid Zeeland en West-Brabant schreef in april een brief waarin ze vroeg om geld om de basisteams en de opsporingscapaciteit uit te kunnen breiden. Nou, die laatste brief is dus van april, maar die brief van Rotterdam en Amsterdam, meneer Struijs, is dus bijna een jaar geleden gestuurd, in september. Nou, we hoorden Lammert net al wat daaruit citeren, aan urgentie geen gebrek. Wat was het antwoord? Nou, geen antwoord. En dat wekt irritatie op, niet alleen bij mij, bij politiemensen, burgemeesters en politiechefs. Want hoeveel explosies of pogingen tot aanslagen geleden is dat? Is dat een beetje aan te geven? Ja, 100. Hè? Om het dan maar eventjes. Hè? De 100 zijn we gepasseerd in Rotterdam. Hoorde ik vanmorgen van politiemensen uit Rotterdam. Nou ja, Amsterdam zal binnenkort voorbij gaan. Maar ja, dat is een beetje een cynisch en ironisch antwoord. Wat ik echt verschrikkelijk vind is dat we hebben een deltaplan voor de lange tijd klaarliggen aanpak georganiseerde misdaad. En elke keer moeten we smeken en pleisters plakken en lopen we erachter. En als je op dit soort urgente brieven, ook niet van de eerste de beste mensen, van de burgemeesters van 2 hele grote steden die echt onder water staan, van joh, kom ons helpen, ook voor de lange termijn, en je presteert het om een jaar geen fatsoenlijk antwoord te geven, ja, dan maak ik me echt zorgen over de adequaatheid. En heb je echt gevoel erbij wat deze georganiseerde misdaad aan het doen is in onze maatschappij? Mm-hmm. Ja, en u zegt nog steeds geen antwoord. Maar goed, het kabinet is demissionair. Zo is ook de minister van Justitie en Veiligheid. Hoe gaat dit dan nu verder? Nou ja, hoe gaat dit nu verder? Wij blijven natuurlijk maximaal druk zetten, zodat we echt een goed plan met een lange termijn financiering voor de aanpak van de onveiligheid in Nederland. En wij zullen meer en meer naar buiten gaan brengen hoe onveilig Nederland is en wat voor mate van onveiligheid accepteren we nog. Mm. En ik vind het echt van de gekken dat dit soort urgente brieven op de plank blijven liggen en af en toe een beetje over te vergaderen. Ja, dit is natuurlijk te gek voor woorden. Hoeveel noodkreten wil je nog hebben? Maar je doet je burgers er ook mee tekort. En dat is echt zorgwekkend. Ja, Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Dank u wel. Luister nog even mee, want de urgentie die blijkt ook vandaag weer. De nieuws via de NOS is dit, want de douane heeft vorige maand de grootste drugsvangst ooit in de Rotterdamse haven gedaan. En container met bananen werd meer dan 8000 kilo cocaïne gevonden. Peter van Buitenen, directeur douane van de haven Rotterdam. Meneer van Buitenen, hoe groot is deze vangst dan ten opzichte van eerdere vondsten? Goedemiddag. Ja, dit is de grootste cocaïnevangst die ooit in Nederland is gedaan. En de vorige grootste vangst die betrof ongeveer 4.500 kilo. En we hebben nu een vangst gedaan van meer dan 8.000 kilo. Dus dat is een forse, forse vermeerdering ten opzichte van de vorige grote vangst. Ja, en om even voor het beeld, wat is dan de straatwaarde hiervan? De straatwaarde, dan praten we over ongeveer 600 miljoen euro. Mm-hmm, ja, dat zat allemaal in één lading. Ik begreep de laatste tijd, ziet u juist vaker wat kleine partijen. Bewijst dat dan dat zo'n grote vangst, dat die er toch makkelijker door kan komen? Wat zegt dit over de praktijk op dit moment daar? Nou, het klopt inderdaad dat we de laatste tijd juist een trend hadden van kleinere partijen. Dus dan lijkt het er eigenlijk op dat het risico gespreid wordt. En wat dat betreft is dit ook wel een wat atypische vangst, waarbij we eigenlijk in één container, in één lading, een hele grote vangst hebben. Dus we gaan het nog nader analyseren. Maar het klopt inderdaad met wat u zegt. Mm-hmm. Maar ziet u dit als een succes? Ik neem aan op de dag. Maar ja, wat zegt het over wat er allemaal wel doorgaat? Voor ons is het belangrijk dat we er alles aan doen om iedere kilo cocaïne die Nederland binnenkomt, om te proberen die tegen te houden. Dus wat ons betreft, iedere kilo telt. En als we er in één keer 8000 kilo's kunnen tegenhouden, dan is dat voor ons een succes. En wat zegt dat over wat we niet zien? Er is het meest recente onderzoek wat we kennen, gaat uit van dat wij ongeveer 50-60% van de cocaïne die binnenkomt, dat wij die onderscheppen met elkaar, met alle partijen die hier actief zijn. Nou, ik dank u wel, Peter van Buitenen van de douane van de haven Rotterdam. Nog even terug naar Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. Nou ja, dit is dan weer een vangst. Hoe reageert u daarop? Want in het verhaal waar we het net over hadden, met hoe groot de invloed, hè, wat u ook beschrijft, de ondermijning is van de drugscriminaliteit. Nou ja, dit is een gigantische partij, hè? Dus ik was ook wel verrast toen ik het vertrouwelijk hoorde van de week. Een tweede reactie die ik erop wil geven, die kreeg ik ook gelijk van de regisseurs. Oh jee, nou breekt er gelijk weer ruzie in de onderwereld uit. Daar komen weer een paar bomaanslagen en schietpartijen uit voort. Hè? Dat is een beetje, zeker geen cynische reactie. Want maar dit is echt een wetmatigheid zo ongeveer? Ja, dat is een wetmatigheid. En nogmaals compliment om dit te onderscheppen. Hè. Maar we zien dat de cocaïneprijs van een gram cocaïne in Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen en in Liverpool onveranderd laag is. Hè. Dus we zien geen schommelingen in de prijzen bij mensen die cocaïne kopen. Dus ja, dit zegt natuurlijk ook iets. Hè. Nou, stel dat we inderdaad 50% in beslag nemen, dan gaat er nog heel veel door en gaat er nog steeds heel veel geld doorheen. Maar dit is een ongekend grote partij. Dus hier zie je natuurlijk altijd wel effecten van. Ik dank u wel nogmaals. Jan Struijs was dat, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. En we hadden het eerder al over de 200 extra specialisten die de politietop in Amsterdam in ieder geval nodig heeft om de strijd tegen de ondermijning het hoofd te bieden. En straks ons verslaggever Joris Kreugel. Die is op het water deze week en hij gaat vandaag aan boord bij een boa en bij Rijkswaterstaat. Het wordt steeds drukker op het water en dat kan soms tot gevaarlijke situaties leiden. Voor het verkeer naar Wijnand-Wijnandswaan. Het belangrijkste probleem is nu de A7, Hoorn richting Zaanstad. Daar staat file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 6 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Eén vandaag. Lammertje, geef hem wat wonderlijke woorden mee. Spijt en een wedstrijd. Ja, want iedereen heeft wel eens zo'n moment in het leven dat hij denkt... Oh, ik heb weer dom gedaan. Wat doe ik mezelf aan? Oh, ik heb weer dom gedaan. Ja, en hoe mooi zou het al zijn als je ergens terecht kunt met die spijt. Utrechtenaar Martin Verspeek bedacht daarom in een hergebruikwedstrijd voor de brokstukken van de Domtoren een spijtmuur. Ja, toch een beetje klaagmuur, maar dan op de Utrechtse en dan weer ik heb spijt. En ik kan terecht op die spijtmuur. Dan kan je wel zeggen, nou, ik kan zo'n spijtbetuiging erin laten hakken. In een soort one-liner. Ik kan er zo'n briefje in stoppen. Je kan online nog zeggen, nou, deel jouw spijtbetuiging. En de meest opvallende komen op de muur terecht. Nou, je kan er alle dingen bij doen. Maar dan wordt het een beetje van ons allemaal. En dan hebben we een prachtig object wat interessant is, wat er heel bijzonder uitziet. En iedereen kan daar iets mee. Ah, wat een mooie idee, administratie. Ja, en ik zei Utrechtenaar, is natuurlijk Utrechter. Heb ik echt heel veel spijt van. Ja. Maar inderdaad, hij won glansrijk die wedstrijd. De jury was dol enthousiast. Hij kreeg brokstukken en een startkapitaal. Maar goed, die muur staat er na bijna 2 jaar nog steeds niet, want... Je hebt sowieso fondsen nodig. Nou, dat is wel een beetje ingewikkeld. Want wat is het nou, weet je, is het nou kunst of niet? En is het een object of niet? Nou, dat is allemaal een beetje ingewikkeld. En je hebt natuurlijk ambtenaren nodig die zeggen van... we gaan eens kijken wat we voor je kunnen doen. En dat, nou, dat laatste, dat zat er niet zo in. Ja, fondsen en ambtenaren, nou, daar weet je het wel. Om nog maar te zwijgen over de locatie die Martin voor ogen had. Ja, dat is ook een dingetje. Ik vind dus dat die zo dicht mogelijk bij die domtoren moet komen. Dat heb je straks, hè, de nieuwe opgestrakte domtoren. En daarnaast dan die oude ornamenten. Nou, heb je nieuw en oud bij elkaar. Maar alles rondom het Domplein, daar mag je niks doen. Dat is verboden. Dat is heilig. Ja, zul je zien dat het straks een heel lullig muurtje wordt... ergens achteraf in Nieuwegein. En ja, die dombrokstukken, liggen die nu zo lang dan in Martens schuur te verstoffen? Ze zijn niet in mijn tuin gestort, gelukkig. Nee, ze hebben een apart plekje in Utrecht bij het oude Pieterbaancentrum liggen ze. Ze zijn voor een deel al gebruikt, hoor. Het Maxima Park is een kunstwerk gemaakt met ornamenten. En mensen hebben daar bijvoorbeeld ook een lamp mee gemaakt. Nou, dat zijn best allemaal leuke ideeën. Maar die echte Utrechtse spijmuur, ja, die is er nog steeds niet. Nou, mocht die muur er toch ooit nog van komen... dan kan ik wel raden waar Martin zijn eerste spijtbriefje over gaat. Ja, nou, precies. Mensen vragen dat aan mij. God, jeetje, wat een teleurstelling. Heb je nou geen spijt? Nou, helemaal niet. Want ik vond het heel leuk om mee te doen. Het is net lang om te dienen. Maar dit verhaal is nog niet klaar, weet je. Het moet en het zal wel een keer gebeuren. En ja, ik hoop dus op enthousiasme. Ik hoop op medewerking. Ik hoop op iemand die zegt, joh, we gaan het doen. Wat beter. En dat is fijn voor onze verslaggever Joris Kreugel. Deze week is hij op en rond het water. Het is druk op dat water, zeker sinds corona. Meer boten, meer drukte. Dat betekent beter opletten. Geldt ook voor de handhavers op het water. Joris is mee met BOA Edwin van Keulen. En hij stapt ook nog aan boord bij Rijkswaterstaat. Zonnetje schijnt. Welkom aan boord. Jouw zilveren boot. Helemaal van staal. Zit er ook nog een sirene op? Ja. Zo werkt dat dus. We zijn hier in de uiterwaarden bij het eiland van Maurik. Ja, en wat mij dus verbaast is dat er eigenlijk heel weinig mensen in deze omgeving komen om van deze natuur te genieten. Ik vind het uitzicht ook zo mooi, hè? Al die kerktorentjes en die natuur die je nu ziet. Zeilbootjes. Ja, dat maakt het ook gezellig, hè? Ja. We hebben te maken hier met recreanten. Deze mensen die houden zich bijna allemaal keurig aan de regels. Maar we hebben heel veel ook mensen van buitenaf die hier opkomen. En die wat minder moeite hebben om zich aan de regels te houden. En daarvoor zijn wij hier, voor de veiligheid van de recreanten. Recht vooruit. Ik zie helemaal niks. Ja, maar als je dat water ziet opspatten daar in de vette. Wil je net door je ver kijken, want daar keek je doorheen. Zien of ze te hard gingen? Ja, makkelijk. Dan kun je voor boete krijgen. Niet dragen van een reddingsvest bijvoorbeeld, of het niet gebruiken van een dodemanskoortje. Snelheid, hinderlijk overlast. Maar je zit al heel snel met varen op de €150. Geen vaarbewijs is €350. Varen zonder vaarbewijs kom ik best wel vaak tegen, ja. Ja, met name ook wel op waterscooters, gemotoriseerde surfplanken. Ja, die gaan 40 km per uur. Elk vaartuig wat harder kan dan 20 km per uur, al is het een vlot, daar heb je een vaarbewijs voor nodig. Nee. Hij zit in die hoek. Dat is echt een kat-en-muisspelletje wat je speelt dan op dat moment. Ja, maar dat doen we niet, hè? Nee? Nee, dan laten we gewoon gaan. En de volgende keer weet je gewoon dat je echt opschrijft als je hem hebt. Deze waarschuw je de volgende keer dus niet. Dat zijn de overwegingen die je maakt. Heb je echt het idee van dat ze jou dan zien en ja, dan... Ja, ze hebben een app onderling. En die app houden ze elkaar heel goed op de hoogte. Komt hier een speedbootje aan? Ja, we gaan even een gesprekje mee voeren met speedbootje. Goeiedag. Heb je een vaarbewijs bij je? Heb ik. Geweldig. Ja, dankjewel. Nou, klein vaarbewijs, dat is gewoon geldig hier. Ja, ik werk hiervoor op de Loosdrechtse Plassen, zo'n 15 jaar als nautisch toezichthouder. En daar was meer agressie op het water. Er mocht hard worden gevaren. De jeugd viel echt mensen aan op subborden en dergelijke. Mensen die werden aangevallen op subborden? Ja, op de Funtusplas bij het Loosrecht, daar is een subschool. En als mensen daar een kano huurden of een sub huurden, dan ging de jeugd er gewoon met kleine motorbootjes heen varen en er vlak voor omdraaien. Daar had ik mijn handen vol aan. Maar is dat dan anders, de mentaliteit? Want dit is niet meer het Westen, hè? Gelderland. Ze zijn op een of andere manier veel vriendelijker, begripvoller. Ik merk dat het vaak een moeilijk gesprek kan heel makkelijk een fijn gesprek worden hier. Als je me uitlegt waarom zoiets is. Hey, we gaan er even, doen we een klapje opzetten. We gaan in plané. Dus een klapje? Ja, een klapje. Dat merk je zo zelf wel. Dan gaan we in een licht planeetje gaan we even naar het grotere water toe. Dus goed vasthouden en dan gaan we gas geven, ja? We gaan. Oké. Hey, beter. Edwin van Keulen laat ik achter mij in dit prachtige natuurgebied. En ik ben inmiddels aangekomen in Amsterdam achter het Centraal Station. En ik kijk over het IJ. Er is net een hele grote patrouilleboot van Rijkswaterstaat aangemeerd. Op de boot staat mobiel verkeersleider Ron van Essen. En met hem ga ik nu mee. Goedemiddag. We hebben natuurlijk een hele mooie start gehad van het seizoen. En ja, vaart het werk waarschijnlijk naar je toe? Of, Ja. Dan ben je de hele dag druk. Voornamelijk met de pleziervaart nu. Je hebt hier bijvoorbeeld een snelheidslimiet van 12 km per uur. Je ziet toch nog regelmatig bijvoorbeeld snelle motorboten die dan toch met een hoge snelheid van een kilometer of 30, 40 hier voorbij centraal varen. Dat is wel lekker natuurlijk, hè? Ja, het is wel lekker. Alleen ja, dat is hier gewoon niet de juiste plek voor. Ja. Die schieten dan voor de ponten langs, achter de ponten langs. Of die varen nog kort voor een binnenvaartschip langs. Alcohol is natuurlijk een punt hier rond Amsterdam. Mensen die grachten opduiken, lekker een biertje erbij nemen en eigenlijk niet weten dat ja, de alcoholregels op het water eigenlijk hetzelfde zijn als op de weg. Ons gebied rijdt vanaf IJmuiden, de sluizen, helemaal via het Amsterdam tot aan Tiel over het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat is nogal wat. Ja, het is een heel groot gebied. Ja. Maar ja, ook wel heel afwisselend, wat het ook wel weer heel leuk maakt. Maar als je dan in IJmuiden ligt en er is iets aan de hand in Tiel, dan gaan jullie daar vol vaart naartoe? Als het dermate ernstig is dat er gelijk iets onder loon moet worden, dan gaan we er wel naartoe. Alleen dan duurt het even iets langer. We gaan even de stuurhut in. En daar zit drie man nodig. Nou ja, in sommige situaties wel. Als je bijvoorbeeld inspecties wil doen, dan is het wel makkelijk als er twee man aan boord kunnen blijven. Oh, we zien al hele grote rookwolken boven de haven. Oh ja, inderdaad. Er staat wel iets goed in de brand. Dus ja, en qua blussen kunnen wij toch niks betekenen. Maar ja, we gaan wel heel eventjes kijken voor de verontreiniging of we daar iets mee kunnen. Grote rookpluimen. Ja, zoals het hier lijkt, lijken ze uit de stad te komen. Maar het is toch echt daarachter in het industriegebied. Dat is tussen de Suezhaven en de Mars. Nou, inmiddels staan we op het dek. Ja. Het ruikt hier lekker trouwens. Ja, het ruikt goed inderdaad. Maar de brand is hier inderdaad om de hoek. Ik zie ook al een stuk minder rook. Een hele grote schrootverwerker. Ja, waarschijnlijk zit de brand ergens in de hopen schroot, zeg maar. Het is een beetje een slappe middag, hè? Ja, het is verder rustig. Er gebeurt niks? Nee, het kan het ene moment. Heb je 20 acties achter elkaar en de andere dienst heb je de hele dienst niks. Ja, dat is nou helemaal zo. Ik ben een beetje teleurgesteld. Ik denk van nou, we gaan actie krijgen vanmiddag. Ja, sorry. Ja, dus wij hebben het ook niet voor te zeggen helaas. Ik denk dat ik morgen weer mee moet. Ja, je bent altijd welkom. Een redelijk rustige dag was dat voor Joris Kreugel vandaag. En morgen horen we hem weer vanaf het water. En zometeen mogelijk een vierde aanvliegroute naar Schiphol. Dat betekent 120 vliegtuigen per dag over 3 provincies. Mensen die onder die route wonen, die komen in verzet. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. De douane heeft vorige maand in de Rotterdamse haven ruim 8000 pakketten met 1 kilo cocaïne gevonden in een container met bananen uit Ecuador. Het is volgens het Openbaar Ministerie de grootste drugsvangst ooit in Nederland. De drugs hebben een straatwaarde van rond de 600 miljoen euro. In de sloten van een woonwijk in Den Haag is een hoge concentratie PFAS aangetroffen. Dat zijn stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Vorige maand werd een sloot op een nabijgelegen bedrijventerrein al afgesloten nadat daar te hoge PFAS-waarden werden gemeten. In Nijmegen is een computermodel ontwikkeld dat bij kinderen zeldzame stoornissen en syndromen kan opsporen. Onderzoekers van het Radboud UMC hebben een algoritme getraind dat die zeldzame syndromen kan herkennen door te kijken naar onder andere het gezicht van het kind. En een man die sinds 2015 werd gezocht voor een schietpartij op een kinderfeestje in Bergen-op-Zoom is opgepakt. Hij werd gisteravond in Marokko aangehouden. De 42-jarige Christo H. schoot 2 mannen van dichtbij neer na een ruzie tussen kinderen in een speeltuin. Beide slachtoffers raakten gewond. Jeroen, dankjewel. Net binnengestoven met, ik denk, de laatste radarbeelden onder de arm. Peter Kuipers, Menneke. Ja, en die laten zien dat... Nou, dat is dan geen radar, maar satelliet. Maar die satellietbeelden die laten zien dat het noorden en het midden van het land... toch wel met wat bewolking te maken hebben. De zon die schijnt vooral heel uitbundig in het zuiden van het land. Maar voor de temperatuur maakt het niet eens zo heel veel uit. Want het is echt een heel stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het is heerlijk buiten. Vanavond is dat ook nog zo. En vannacht breekt de bewolking op veel plaatsen. Wordt het helder en koelt het af naar zo'n 14 of 15 graden als minimumtemperatuur. Morgen komt de wind uit het zuiden en dan daardoor wordt het nog wat warmer dan vandaag. In het noorden wordt het zo'n 4 of 25 graden. In het midden 27 en in het zuiden 29 graden en heel lokaal misschien zelfs wel 30. Daarbij schijnt de zon regelmatig. Er zijn ook wel wat wolkenvelden en er is 's middags een hele kleine kans op een buitje verspreid over het land, maar dat mag maar heeft heel weinig om het lijf. Zaterdag, dan hebben we in de ochtend wel een paar stevige buien. Waarschijnlijk vooral in de oostelijke helft van het land, maar dat is nog niet helemaal zeker. 'S middags schijnt op de meeste plaatsen de zon en dan wordt het zo'n 24 graden. En dan hebben we zondag, maandag, dinsdag, woensdag precies gemiddeld weer voor augustus. Dan ligt de temperatuur overdag namelijk op zo'n 23 graden. Dank u wel. En voor de files naar Wijnand. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer best goed door. Toch zien we wel wat uitzonderingen. Zoals de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend nu 6 kilometer file met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. Daar vloog bovendien een auto in brand. De rechte rijstrook is nog even dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Een kwartier vertraging bij Amstelveen. Door omrijders voor de afgesloten A4 bij Badhoevedorp vanwege werkzaamheden. En op de A17 Roosendaal Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Ook dat zijn omrijders en in dit geval voor de afgesloten A29 Rotterdam Bergen-op-Zoom. En voor het WK tijdrijden voor vrouwen in Glasgow nog naar Gio Lippens. Gio Vollering en Marcus zijn inmiddels allebei onderweg. Zijn ze op die verschrikkelijke steentjes aangekomen? Nee, nog lang niet hoor, want dat is helemaal op het einde. Hè. De laatste kilometer, dan gaat het gewoon steil omhoog. 10% maximaal, ik geloof een procentje of 6 gemiddeld. Maar daar zijn ze nog lang niet hoor, want Vollering is inderdaad al een minuutje of 10 onderweg. En Marcus, ja, die moet zo meteen nog starten hoor. Want we krijgen nu bijvoorbeeld Mieke Kreuger, de Duitse, die van het startpodium afrolt. Je hoort de piepjes op de achtergrond. Dat betekent dat zij mag starten. Kreuger trouwens ook een behoorlijk goede tijdrijdster. Ja, en Vollering natuurlijk. Zij won de afgelopen Tour de France. Ze werd dus tweede in de afsluitende tijdrit. Kortom, zij kan dit heel erg goed. En je ziet het ook wel een beetje in die eerste kilometers van die tijdrit. Op mooi lopend asfalt. Ja, daar gaat ze toch echt heel soepel overheen. En ze heeft zich ook echt wel goed gefocust op deze tijdrit. In de wetenschap trouwens, dat komende zondag natuurlijk de wegwedstrijd is. En daar is ze ook een van de grote favorieten. Daar moet ze het onder andere opnemen tegen een ploeggenote, tegen Lotte Kopecky. Nou, een ploeggenote, daar moet ze het hier ook tegen opnemen. Marlen Reusser, die gaat zo meteen van start. De Zwitserse, dat zal over een paar minuten gaan gebeuren. En dan krijgen we dus om 12 minuten over 4:30 Nederlandse tijd krijgen we Rianne Marcus voor die tijdrit 36,2 kilometer. En als ik kijk naar de snelste tijd tot nu toe van Chloe Dygert, die Amerikaanse, die rijdt gewoon een gemiddelde van 46,2 kilometer per uur. Onvoorstelbaar hard. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Het luchtruim boven Nederland wordt opnieuw ingedeeld. En in plaats van 3 aanvliegroutes komen er dan zeer waarschijnlijk 4. Er komt er dus eentje bij. Over de provincies Gelderland, Utrecht en een deel van Noord-Holland komen dan tot 120 toestellen per dag overvliegen. Bewoners in dat gebied die komen in verzet. We zitten verdorie in een klimaat- en een stikstofcrisis. Dan mag je dat niet op NIMBY-gedrag afrevelen. Dat probleem is veel en veel groter. We creëren nu, in plaats van dat we mensen gaan helpen die er nu heel veel last van hebben, gaan we een nieuwe groep gehinderden creëren. Ja, dat kan toch niet de route zijn? Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft is hier. Goedemiddag, fijn dat u er bent, meneer Melkert. Ja, die mensen daar die zijn bang, hè, voor overlast van die 4e aanvliegroute. Ze zeggen nee, dat is geen NIMBY, not in my backyard. We willen sowieso dat er minder gevlogen wordt. Snapt u hun zorgen? Absoluut. Ja. Het is nu zo geregeld dat er in Nederland eigenlijk 3 punten zijn waar eigenlijk het laatste stukje van de vlucht naar Schiphol plaatsvindt. En er zit 1 punt waar dat begint in het noordwesten, 1 in het noordoosten, 1 in het zuidwesten, maar geen in het zuidoosten. Daardoor is het rustig in dat deel van Nederland. Daar is het rustig in dat deel. En als daar een nieuwe aanvliegroute over komt, gaan die mensen gehinderd worden, helemaal terecht, dat ze daarover klagen. Ja. Waarom is het eigenlijk nodig? Nou, als je kijkt naar de indeling van ons luchtruim, dat moet eigenlijk opnieuw gebeuren, met name ook in een groter kader van wat dan heet de Single European Sky. Het maken van 1 Europees luchtruim, waarbij er zoveel mogelijk rechtstreeks van A naar B gevlogen wordt, niet meer omgevlogen wordt. En als nou bijvoorbeeld een vlucht uit Milaan komt, komt die vaak via het noordoostelijke punt dat laatste stukje binnen. Het is eigenlijk helemaal niet handig. Een zuidoostelijk punt zou veel handiger zijn om die route korter te maken, zodat je dus minder kilometers vliegt, dus minder uitstoot hebt. En die 4e route, ik woon in Soest, moet ik me zorgen maken of waar gaat die precies langs? Nou, dat heeft nog niemand durven zeggen. Dus dat is nog even de vraag op dit moment. Er wordt alleen maar gesproken over een 4e aanvliegroute en waar die dan precies komt. Ja, daar heeft nog niemand echt iets over op papier gezet. Maar goed, gezet. U hebt het over die vlucht uit Milaan. Dan kun je je ongeveer wel voorstellen als je een rechte lijn trekt. Ja. Dus dat verzint u ook niet zomaar. Nee. Het is ook als je gewoon puur kijkt naar de kaart, is het logisch dat er zo'n route komt. Dat gaat er ook voor zorgen dat de mensen die bijvoorbeeld in de buurt van Lelystad wonen, waar zo'n beginpunt van dat laatste stukje zit, die gaan daar dus minder last van krijgen dan. Die gaan dus minder overlast krijgen. En de plek waar die 4e route zou gaan komen, dan krijgen mensen dus juist overlast dat ze nog niet hebben. Mm-hmm. Ja, maar u zegt, deze mensen krijgen wel hinder. Hè? Dus in het gebied waar nu nog niet overheen gevlogen wordt. Maar er komt wel hinder. Er komt wel hinder, ja. En terecht dat ze daartegen klagen, uiteraard. Ja. U zegt dat spaart, hè? Of in ieder geval dat scheelt uitstoot. Ja. Als die vlucht er is. Hoeveel ongeveer? Waar moet je dan ongeveer aan denken? Ja, dat is een beetje lastig te zeggen. Het hangt echt van dag tot dag af. Het hangt ook af van de wind. Je moet altijd tegen de wind in starten en landen. Dus je kan nooit helemaal rechtstreeks van A naar B vliegen. Maar als we naar het hele Europese luchtruim kijken, is daar waarschijnlijk nog erg tussen de 5% en 10% besparing te halen. Dus dat is best wel significant. Mm-hmm. Geldt wel voor heel Europa. Ja, want je kunt wel zeggen van ja, je vliegt misschien wat minder lang, hoor. Je maakt wat minder kilometers door de lucht. Maar de meeste uitstoot komt toch bij starten en landen. Dat houdt niet. Nee. Dat is, ja? De meeste overlast van de omwonenden komt bij starten en landen. Mm-hmm. Maar het merendeel van de vlucht vindt plaats op de zogenaamde kruishoogte, op hoogte 10, 11, 12 kilometer. En dat duurt gewoon uren soms. Dus daar vindt de meeste uitstoot plaats. Mm-hmm. Ja, en bewoners, Lammert, in dat gebied, die zijn toch, hè, daar hebben we het ook over, die hebben dus die angst, terecht zegt ook Melkert hier, dat gaat leiden tot meer vliegverkeer. Ja, Lenneke Kok van Stop 4e Route wil dat de route niet alleen niet in haar achtertuin komt, ze wil dat die nergens komt. Ze bood eind juni namens de actiegroep een petitie aan Tweede Kamerleden. Kok zegt dat als de plannen voor de route definitief worden, er een snelweg door de lucht komt. Met daar dalend verkeer over de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Holland richting Schiphol. En dat zijn 120 vliegtuigen per dag. Met in de toekomst nog veel meer vliegtuigen. Dus elke 7-8 minuten een vliegtuig op lage hoogte. Ja, als je het je zo voorstelt, is het best veel, meneer. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ik geef ze ook helemaal gelijk dat ze hier tegen de hoop lopen. Mm-hmm. De vraag is wel of in de toekomst nou meer gevlogen gaat worden. Het huidige beleid van de minister is toch dat Schiphol moet gaan krimpen. Okay. Dus dat vraag ik me eerlijk gezegd af. Ja, maar deze mensen die kennen ook het fenomeen Schiphollen. Ja, zeker. Dus dat staat voor afspraken maken terwijl je weet dat ze op den duur geschonden worden. Omdat Schiphol uiteindelijk toch altijd groeit. Dus daar moeten we eindelijk eens een keer wat aan gaan doen. Wat mooi zou zijn, en ik denk dat iedereen daar wel voor is, dat er gewoon een afspraak is. Maar is dat gevaarder? Het begrip is natuurlijk gewoon gebleken. Nu is de trend echt wel de andere kant op, gelukkig. Maar de vraag is natuurlijk altijd hoe lang. Wat je eigenlijk zou moeten doen, is een maximum hinderniveau moeten vastleggen. Met daarbij wat de minister noemt een dalende hindercurve. Dit is het niveau wat we nu accepteren. En vanaf de toekomst wordt het alleen maar minder hinder. Dan weet tenminste iedereen waar ze aan toe zijn. Ja, omwonenden als men zich eraan houdt. Uiteraard, die moet het in de wet vastleggen, denk ik dan. Mm-hmm. Het moet gewoon wettelijk afdwingbaar zijn. Ja, maar ja, dat is dus de vraag. Hè? Ervaring leert van de afgelopen jaren dat niet gebeurt. Nee, dat is helemaal waar. Dus daar moet je. Ik denk dat het gewoon echt tijd wordt dat het gewoon hard in de wet vastgelegd wordt. Van dit is maximaal en van dit moment gaan we zoveel minder hinder per jaar produceren. Ja. Weten de omwonenden waar ze toe zijn. Die weten dan, het wordt alleen maar beter. En de luchtvaartmaatschappij weet ook van, nou, het heeft dus zin om te investeren in vliegtuigen die minder overlast veroorzaken. Nu weten ze eigenlijk ook niet waar ze aan toe zijn. En hoe ver staat het ermee? Ze hebben het over elektrische vliegtuigen bijvoorbeeld. Hoe ver zijn ze met die uitvindingen om dat in te voeren? Nou, voor de vluchten waar we nu over praten, de vluchten door heel Europa en de hele wereld heen, daar gaan we echt niet elektrisch vliegen. Elektrisch vliegen zal er wel komen. Je kan het nu al doen in wat dan heet de lichte luchtvaart. Je kan nu een 2-persoonsvliegtuigje kopen. Dat kan een 100 kilometer elektrisch vliegen. Dan heb je het gehad. Nou, die 2 passagiers zal meer worden. Die 100 kilometer zal 200, 500, misschien ooit wel eens 1000 worden. Maar dan zit je nog steeds niet in Milaan. Waterstof? Dat is een betere optie. Je kan gebruik maken van waterstof. Stop dat in een brandstofcel. Maak er dan elektriciteit van aan boord. En drijft dan een elektromotor aan die een propeller laat draaien. Overigens, dat is ook niet stil. Die propeller hoor je nog steeds. Ja. Maar als er dan gewerkt wordt, hè, als u het daarover heeft van aan vliegtuigen die minder overlast geven, waar moet je dan wel aan denken wat haalbaar is? Als je kijkt naar iedere nieuwe generatie vliegtuigen, dat is ongeveer eens in de 15 jaar, gaat er ongeveer 3 decibel vanaf van het geluidniveau. Dat is best significant. Alleen het menselijke oor is zo getuned. 3 decibel is een halvering van het geluidsniveau. Maar het menselijke oor is zo getuned dat je het echt pas goed merkt als het 10 decibel is. Dus dat gaat dan wel een hele lange tijd duren. Ja, maar dan bestaat ook weer, ik probeer me even in te leven, hè, de mensen die zeggen van, oh, we gaan allemaal overlast krijgen. Van, stel, je hebt op een gegeven moment vliegtuigen die dan weer minder overlast geven. Krijg je dan niet weer de tendens dat er dan dus wel weer meer gevlogen kan worden? Nou ja, daarom moet je dus die hindergrens afspreken met een dalende hindercurve. Ja, precies. Maar als die hindercurve minder wordt, dan kun je intussen wel. Uiteindelijk moet er minder gevlogen worden. Oh, met de huidige vliegtuigen ga je dat gewoon niet redden. Dus er moet er gewoon minder gevlogen worden. En dat heeft de minister nu ook gezegd. We gaan terug van 500.000 eerst naar 460 en later naar 440.000 bewegingen om die hindergrenzen niet te overschrijden. Mm-hmm. Ja, wordt daar concreet aan gewerkt? Jazeker. Aan die hindercurve naar beneden krijgen? Nou, de minister heeft gezegd dat in 2027 dat in wetgeving vastgelegd zou moeten kunnen zijn. Mm-hmm. Maar dat nu speelt met een demissionair kabinet, ja, dat is even de vraag. Mm-hmm. Ja. Dus ja, nu is wel de tijd voor mensen om hier duidelijke lawaai over te maken. Figuurlijk dan. Om te zeggen van ja jongens, ja, tot hier en niet verder. Want is dat ook wat u deze mensen aan zou raden? Dit is het moment om de politiek te proberen te beïnvloeden. Er gaan nu verkiezingen komen, er gaat er een nieuw kabinet komen. En daar gaat natuurlijk ook luchtvaart besproken worden. Mm-hmm. Maar u zei net van uiteindelijk zo'n 4e aanvliegroute, dat heeft te maken ook met Europese afspraken. Hij komt er toch? Ik zou het werkelijk niet weten. Het logischerwijze zou die er wel komen, denk ik. Maar de vraag is waar precies? Op welk moment? Met welke maximaal toegelaten hinder? Met welke maximaal toegelaten bewegingen? Er zijn nog een heleboel vragen over die nog niet beantwoord zijn. Mm-hmm. Maar goed, het is duidelijk, uw advies tegen deze mensen is: maak herrie. Ja, op dit moment, figuurlijk dan. Doe het wel zachtjes. Maak herrie, maar doe het zachtjes. Ik dank u wel, luchtvaartdeskundige Joris Melkert. Vanavond gaat het hier ook over in onze televisieuitzending om 6:15 op NPO 1. Goedemiddag. Feit of fictie? Gaat Lammert over de Korenhof. Klopt, die hamster zou volgens CDA-statenlid Marcel Hanegraaf heel veel geld kosten. Hij beweert namelijk in de Telegraaf dat elke korenwolf Limburg €100.000 heeft gekost om ervoor te zorgen dat hij niet uit zal sterven. Nou, voor dat geld kun je toch een korenwolf paradijs maken. Ja, dat lijkt me ook. Dus we zijn er eens even ingedoken. Eerst eens even, wat is een korenwolf eigenlijk? Nou, Ruud Voppen, bijzonder hoogleraar in de ecologie, beschrijft hem even. Het is een hamster, maar dan niet die kleine Syrische hamsters die wij als huisdier houden, maar een hele grote vorm daarvan. Dus eigenlijk echt wel een fors beest, als een klein konijntje zo groot is. Hij is heel herkenbaar, heeft een mooie tekening met zwart en wit op zijn kop en een roodbruine, oranjeachtige vacht zijn rug. Ja, heel mooi beest. Ja, heeft ook hele lieve oren. Ja. Mooi, maar dus mogelijk heel duur. Ja, er gaat al 25 jaar geld naartoe. Het dier wordt met uitsterven bedreigd. En om dat te voorkomen trekt de provincie Limburg er dus geld voor uit. En dat is ook hard nodig vanwege intensieve landbouw, zegt Maurice Lahey van de Zoogdiervereniging. Wat je ziet bij de intensieve landbouw is dat er gekozen wordt voor gewassen die niet hamstervriendelijk zijn, dus niet korrelvriendelijk zijn, maar die wel geld opleveren. Daardoor heb je gewoon minder akkers die voor die hamster, voor die korrelwolf, leefbaar zijn. Dus hij kan op minder akkers terecht. En op de akkers waar je dan wel terecht kan, waar graan groeit of luzerne groeit, daar is het beheer zo intensief dat ze dan maar 1 nestje per jaar kunnen krijgen. En dat is te weinig om de populatie in stand te houden. Ja, en dat geld wordt nu dus onder meer gebruikt om hamstervriendelijke landbouw te bedrijven. En dat kost dan 100.000 euro per, op zich lieve, maar per korenwolf. Het leek me ook een beetje veel, dus ik vroeg het aan Lahey. Hij zegt dat hij niet weet hoe dat CDA-statenlid aan die bedragen komt. Er gaat ongeveer 1 miljoen per jaar naar het beheer van de korenwolf en een paar ton naar andere werkzaamheden rond de bescherming van de korenwolf. Dan zou je met 100.000 euro per korenwolf 10 korenwolven moeten hebben. En we hebben er veel en veel meer in Limburg. Maar hoe komt dat CDA-statenlid er dan bij? Ja, nou, we zijn er maar eens even gaan bellen. Volgens hem was het expliciete doel van het geld om de korenwolf in leven te houden. Dat heeft ons 20 tot 25 miljoen gekost over de afgelopen 25 jaar. Nu nog steeds 1,2 miljoen per jaar. En sindsdien, en dat is de experts zeggen dat zelf, is er nu een levende populatie van tussen de 100 en de 200. Dus dat betekent dat wij het doel hebben wij 20 miljoen aan uitgegeven. En uiteindelijke uitkomst is dat wij een populatie van 100 tot 200 korenwolven hebben. Ja, en daar is hij mee gaan rekenen met zijn rekenmachine. 20 tot 25 miljoen euro gedeeld door ongeveer 200 korenwolven is 100.000 euro per jaar. Dat klinkt logisch. Ja, al kan je er ook anders naar kijken, zegt Lahey van de Zoogdiervereniging. Volgens hem zijn er meer korenwolven en heeft het geld dus meer voordelen. Het levert een schonere bodem op. Het levert CO2-opslag op in de bodem. Het kost minder bestrijdingsmiddelen. Het geeft een aantrekkelijk landschap. Er zijn ook allerlei baten die je ook mee kan rekenen. Dus reken je alleen de kosten, dan kan je het negatief framen. Je kan het ook positief framen, alleen maar de baten bijrekenen. Maar je kan met zo'n berekening echt alle kanten op. En het is heel lastig van wat neem je wel of niet mee in zo'n berekening. Ja, maar ja, het CDA-statenlid Hanegraaf wijst er dan weer op dat het geld niet bedoeld was voor de natuur, hoe mooi ook, maar alleen voor de korenwolf. Ja, dus die CDA die heeft dan wel een punt. Nou, zomaar een bedrag op een diertje plakken doet de werkelijkheid toch niet echt recht aan, zegt ecologie-hoogleraar Foppen. Ik maak wel de vergelijking met van die eerste kweekvleeshamburger. Die kost 250.000 euro. Maar zo ga je dat toch niet uitdrukken. Als er straks miljoenen van die hamburgers liggen, dan is de prijs per hamburger misschien een paar euro. En zo is het met die korenwolf ook. Je moet het is een investering in de toekomst. En los van nog dat er andere beesten en planten ook van profiteren. Als straks het programma rendeert voor die korenwolf, dan moet je het over hele andere, heb je het over hele andere bedragen. Ja, en dit project is bovendien volgens Foppen en Lahey een voorloper voor natuurinclusieve landbouw. Oké, we gaan naar een conclusie toe werken, Lammert. Tenminste, dat zijn we al aan het doen. Feit of fictie, de korenwolf, nou, ik wil niet zeggen luxe poes, maar echt een duur dier. Ja, er is niet één prijskaartje te plakken op de korenwolf in Limburg. We snappen wel waar het statenlid zijn berekening vandaan haalt, maar het gaat wel kort door de bocht. Goedkoop zijn ze zeker niet, maar we moeten streng zijn vandaag. Ik zeg fictie. Helder. Wijnand, wat gebeurt er op de weg? Nou, op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar is de vangrail flink beschadigd na een ongeluk bij Purmerend. Moet nog worden gerepareerd. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. Dat veroorzaakt file vanaf de afrit A van Hoorn met een half uur vertraging. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar is een auto met aanhanger geschaard bij De Meern. En dat veroorzaakt dan weer file vanaf Bodegraven met een kwartier op onthoud. De rechterrijstrook is ook daar dicht. En meteen door naar de weg daar om Glasgow. Gio Lippens, Dijkert nog steeds comfortabel in die hot seat. Ja, Dijkert nog steeds comfortabel in die hot seat. En Demi Vollering die kwam zojuist voorbij het eerste meetpunt. Het eerste meetpunt na 12,6 kilometer. En dan had ze al een achterstand van 43 seconden op de snelste daar. Op Chloe Dijkert, die Amerikaanse. Ja, en dan zijn we nog maar een kwartiertje onderweg in die tijdrit. Inmiddels gaat ze op weg naar het meetpunt na 23 kilometer. Benieuwd of ze dan wat kan oppakken. Een medaille is nog steeds wel in zicht. Want de nummer 2 die daar doorkwam op dat eerste meetpunt, Anna Henderson, ja, die reed maar maar 17 seconden sneller dan Demi Vollering. Van Vollering weten we ook wel dat ze inhoud heeft. En dat ze met name natuurlijk in dat tweede gedeelte van die tijdrit kan gaan versnellen. Maar dan moet ze het wel gaan doen. Inmiddels natuurlijk ook die andere Nederlandse van start gegaan. Rianne Marcus, die is nog niet voorbij het eerste meetpunt. Dus daar hebben we nog geen enkele referentie over hoe het gaat. Ik kijk nu ook nog even naar de tijden aan de finish. Waar Dijkert natuurlijk de allersnelste is. Met dat waanzinnige gemiddelde van 46 kilometer ruim per uur. Tweede staat dan nog steeds die Sloveense Eugenia Bujak. Die 2 minuten en 29 seconden langzamer is dan Dijkert. En Tinel Campbell, vrouw uit Trinidad in Tobago, staat er op 3 minuten en 12. Voorlopig op de derde plek. Maar die gaan zeker voorbij gereden worden door vrouwen die op dit moment nog onderweg zijn. De oranje voetbalsters die staan vannacht in de WK-kwartfinale tegen Spanje. Mede door de goede prestaties van het team in 2017, Europees kampioen, en de individuele speelsters, is vrouwenvoetbal de laatste jaren populair geworden. Maar ja, nu ze meer en op hoger niveau spelen, wordt ook zichtbaar dat vrouwen vaker te maken hebben met blessures. Dat horen we bijvoorbeeld van voetbalsters van het Twents regio-team. Hamstring en hak, enkel. Schouder eruit te komen. Ja, dat soort zaken en meer. Jesse Wiefkers van Physiomedics is fysiotherapeut betrokken bij dat Twentse regio-team en ook bij de KNVB. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Wiefkers, u behandelt een aantal van deze speelsters dus van FC Twente. Ja, we hoorden er een paar, schouder uit de kom, hamstring. Wat voor blessures ziet u verder nogal voorbij komen? Ja, kijk, een schouder uit de kom, dat kan natuurlijk gebeuren met een beetje pech. Maar wat je met name ziet, hè, zijn de blessures aan het onderlichaam. En dan met name de regio van de enkel en de knie. En in de knie heb je natuurlijk gewoon kans op echt de grotere blessures. Zoals de kruisband, de binnenband, de meniscus. En dat kan echt wel leiden tot prestatieverlies. Mm-hmm, ja, en is het nou zo dat inderdaad vrouwen vaker te maken hebben met problemen met knieën? Ja, zeker. Hè. Vrouwen hebben 2 tot 8 keer zoveel kans als de mannen. En dat heeft meerdere oorzaken. Zoals? Die oorzaken zijn vanuit de bouw van het lichaam. De anatomie bij een vrouw is gewoon anders dan vanuit de man. Daarnaast kan ook zeker de hormonale een grote rol spelen. Dus de menstruatie bijvoorbeeld. En daarnaast naar eigenschappen wat die een vrouw heeft. Wat heeft die te maken met knieën? Sorry? Wat heeft de menstruatie te maken met de knie? Nou, door de menstruatie krijg je natuurlijk dat de banden wat minder strak worden in het lichaam. Dat je het gewricht iets meer speling. En daar is de kans op grote blessures zeker aanwezig. En daarnaast heeft ook de menstruatie invloed op de totale uithoudingsvermogen. Dus hoe vermoeid voelt iemand zich. De coördinatie wordt minder. Mentaal wordt het ook soms iets meer een probleem. En ook je slaap gaat ook minder herstel. En dat maakt allemaal dat de kans op blessures gewoon groter is. Maar als ik u zo hoor, dan kun je dus beter als vrouw niet voetballen als je ongesteld bent. Nee, dat is inderdaad heel kort door de bocht. Maar zo plat wordt het ook wel eens vaker gezegd. Tenminste de laatste tijd. Maar je moet wel gewoon kijken naar wat je in die fase van de menstruatiecyclus, dus de dagen voordat de menstruatie begint en de eerste dagen, dan heb je met name de kans is dan iets hoger. Maar als je daar specifiek op gaat trainen, dus ook met meer stabiliteitsvormen, meer controleoefeningen en ook een beetje inzichtelijk maken van wat de rol is van de menstruatie, dan kun je het al zeker die kans verkleinen. Mm-hmm. Maar ja, als de wedstrijd is, dan is de wedstrijd. Ja, dus dat is even heel goed. Ook vanuit onderzoek moet dat even volledig worden aangetoond. Hè. Wat is nou welke oorzaken of welke gevolgen van de menstruatie zijn dan het meest bepalend? Maar het is inderdaad wel zo dat tijdens die menstruatie, dus met name wat ik zei in het begin, is die kans wel iets groter. Mm-hmm, ja. Zeg, u leert wel zo de laatste jaren steeds meer, hè, over hoe het vrouwenlichaam in elkaar zit, hoe dat reageert bij voetbal, bij sport. En daarbij komen dan ook verschillen naar boven. En dan kun je ook zeggen, god, dat we daar jaren niet naar gekeken hebben. Hè? Ja, nee, zeker. Hè? Dus als je kijkt naar het totale pakket als topsporter. Voetbal en vrouwen, dit is gewoon nog een klein beetje onbekend. Als je kijkt naar alle onderzoeken die al gedaan zijn bij de mannen, daar is echt zoveel onderzoek naar gedaan vanuit alle soorten facetten. Dus slaap, emotioneel, herstel, totale belasting. En bij vrouwen is dat gewoon nog veel minder. Mm-hmm. Ja, kan ook te maken hebben met materiaal. Hè? Ik las iets van de European Club Association. Die hebben onderzoek gedaan naar schoenen. Hè? Dat schoeisel van voetbalsters. En wat blijkt, voetbalschoenen die zijn vrijwel allemaal alleen gemaakt voor mannen. En dat 82% van de speelsters zei, ik heb altijd pijn tijdens het spelen. Dat is toch behoorlijk, hè? Ja, dat is heel bijzonder. Dat is echt een ontzettend groot aantal. Maar het is kijken van hoeveel daarvan was al bekend voordat zo'n onderzoek werd gedaan. Dus hebben vrouwen zich natuurlijk ook gemeld. Of dachten misschien vrouwen van dit hoort er maar bij voetbal. Ja. Ik ken niet, dus misschien is dit wel hoe het hoort. Mm-hmm. Ja, want dat is het ook. Nou ja, ze wisten het al langer, want ze deden er zooltjes in. Sommigen die knipten zelfs de hiel eruit. En denk ik, ja, dat zijn toch absurde toestanden. Ja, dus, maar u zegt ook iets interessants. Van misschien hadden ze zich. Ja, nou ja, dat heb je altijd. Moeten vrouwen zich dan melden. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar schaatsers. Hè, die heel precies altijd met hun schoeisel bezig zijn. En dat wordt helemaal aangepast. En dan wordt warm gemaakt en koud gemaakt. En, te lang vrouwen gedacht. Nou ja, het hoort er wel bij. Dat we ons een beetje moeten aanpassen. Dat het wat ongemakkelijk zit. Ja, of als je samen met een vrouwenelftal. Als vrouw zijnde misschien in de kleedkamer zit. En 9 van de 10 vrouwen uit je team hebben die klachten. Dan denk ik van, nou ja, dan is het misschien maar normaal. Maar dat neemt niet weg dat het wel zeker heel belangrijk is. Als je met name de topsport bedrijft, dan is elk detail kan een verschil maken in prestatie. Mm-hmm. Ja. Worden daar slagen in gemaakt? Want gaat het er bij de KNVB over van, jongens, nou wordt het toch eens tijd dat we naar andere schoenen gaan kijken? Of dat we sowieso in de begeleiding vrouwen anders begeleiden dan mannen? Ja, ik denk dat je sowieso het verschil moet gaan maken tussen mannen en vrouwen. Dus wat ik zeg van het voetbal, dat er al zoveel onderzoek naar is gedaan. Het is allemaal gebaseerd op het mannelijke lichaam en het mannelijke brein. En je kunt het gewoon niet kopiëren naar de vrouw toe. Mm-hmm. Dus je moet hier zeker met elkaar over in discussie en kijken wat zijn nog de dingen waar we het meest kunnen gaan ontwikkelen. En daarom is bijvoorbeeld nu dus Nike met een schoen gekomen. Speciaal ontwikkeld voor de vrouw volgens hen. Want de voet is ook net zoals de rest van het lichaam, wat anders mm-hmm. gebouwd. Ja. Andere specifieke kenmerken. Ja. Nike maakte ook wel reclame dan weer voor vrouwen. Maar zeker ook voor mannen hoor. Voor jonge mannen, kleine mannen, die mogen ook zo'n schoen. Dus, dat doen ze dan commercieel natuurlijk ook wel weer handig. Zeg maar, Lammert, met het vrouwenvoetbal op zich gaat het prima. Ja, de afgelopen 13 jaar nam het aantal vrouwelijke spelers toe met ruim 43.000. Terwijl in diezelfde periode ruim 50.000 mannen met voetbal stopten. Toch zijn de verschillen in absolute aantallen nog heel groot. Er zijn meer dan 1 miljoen mannen lid van de voetbalvereniging tegenover zo'n 170.000 vrouwen. Maar ook de KNVB ziet met het toenemen van het aantal voetballende meisjes en vrouwen meer blessures, zegt Lucienne Rijsjard, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. Het WK wat nu zich afspeelt, er zijn heel veel meiden bij verschillende landen niet aanwezig vanwege kruisbandblessures. Als je het over die top hebt, zie je het eigenlijk al terug. Ja, dat zegt ook iets. Dat heeft invloed op het niveau wat daar uiteindelijk zichtbaar is op zo'n toernooi. En het is heel spijtig dat sommige meiden op dat moment niet, in ons geval Vivianne Miedema, niet kunnen pieken op zo'n toernooi vanwege een blessure. Ja. Meneer Wiefkers, speciale trainingen, is dat iets waar u mee bezig bent en werkt dat? Nou, daar zijn we zeker mee bezig. Hè. Dat is niet per se alleen dat we bij vrouwen speciale trainingen doen. Het is natuurlijk altijd kijken naar het individu. Hè. Dus wat heeft die persoon nodig op dat moment? Maar bij vrouwen moet je wel realiseren, hè, dat dus in de fases van of de menstruatie of in totaal van de bouw van de vrouw, dat je daar wat meer bezig moet zijn met je hele coördinatie, met de beweegpatronen. En het is gewoon veel analyseren en daarin ontdekken. En op basis daarvan ga je handelen. Ja. En levert dat al wat op? Ja, nee, zeker. 100%. Hè. We zijn nu zelf bezig met een intern onderzoek naar een risicoprofiel maken voor vrouwen. Mm-hmm. Ook op basis van het mentale, dus op alle vlakken. Mm-hmm. Maar wat je ziet qua resultaat hier en ook qua het van de blessure, dat gaat gewoon beter. Oké, dat is mooi. Nou, vanavond, of nou ja, vannacht, kijken we denk ik toch wel naar de wedstrijd. En niet alleen naar de knieën kijken, maar ook naar het wedstrijdverloop. Meneer Wiefkers, dank u wel voor deze toelichting. Vanavond gaat het er ook over. NPO 1 om 17:15. Lammert, wat hebben we nu nog? Nou, dit. De muziek van het spookslot. Bas Soeters uit Oosterhout bouwde het spookslotdecor na op zijn wc. Inclusief de lichte geluidseffecten. En ja, ook de Kate Boes grafsteen is erbij. Op schaal weliswaar, want het is zo groot is zijn toilet nou ook weer niet. Het kostte hem maanden werk, inclusief vertraging, omdat de poort niet goed was vastgelijmd en in de pot viel. Of was dat toch het werk van spoken? Je weet het niet. Is het te bezichtigen? Nou, daar is hij nog over na te denken om entree te heffen voor zijn wc. Oké, goed, dat was hem. Straks meer, zei ik al op televisie op NPO 1, 17:15. Hier op de radio zometeen Marco Geitenbeek met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. Ster. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht.